Korkeus 0. Korkeus 12. Hoteman vuotaset kuuteen pois päältä. Hoteman vuotaset kuuteen pois päältä. Homokermanni, ota se vitun hatukea pois päältä. Nopeus 1, Homokermanni, ota se vitun hatukea pois päältä.